Monata, Monata, Diva Soul. Selamat malam Arimaku. I love you, mama. Satu tembang lagu request daripada Sabibul Haja. Semoga berkenan di hati dan semuanya.